المقام الدين يا شيخ أبو الفضل القاسي مبتنا مصدرية أثره الله تعالى ما رتو وتغفقوا من جيا أتين دليا نا سمينايتو إلي أمبايتو ليانزا كتك وكتك جانا أليتكوا كزمونزا الشيخ عرفات أبو حليمة لمسألة يا كتنغنزانية tukaifanya jilsa yetu hii tumekutana lillahi rabbil alamin kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kujiondolea ujinga katika nafsi zetu kwanza kisha kadhalika tutakaporudi makwetu tuwe ni mabalozi wazuri na hii haki ambayo tutakuwa tumeisikia basi turudi makwetu tuizungumze haki kwa sababu haki ya Allah ndio dini Allah anasema subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi yeye Allah ndiye ambaye amemtuma mtume wake bil huda akiwa amesuhubiana na huda علماء ونتنبيا هدى معنى يكني العلم النافع علم ينما نفاع نا علم ينما نفاع قال الله قال رسول الله أما سيما الله أما سيما امتموا الله صلى الله عليه وسلم ألفكوة في سممزة الإمام أحمد رحمه الله أتسيما علم ينما نفاع لا يعدله شيء لمن صلح نيته حقنا chochote ambacho kitakaa badala yake yani elimu hii yenye manufaa hakuna kitu ambacho utakiweka kuwa ni badali mathalan je wataka nikupe pesa au nikupe elimu hakuna ambao kwamba inakaa mbele ya elimu liman صلح نيته kwa yule ambaye itatengamaa nia yake kwa hiyo Allah tabarak wa taala amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akajana alhuda alilmu nafi' wa dini alhaqi na dini ya haqi ni alamal almutaqabbal ni ila amal ambao itatakabaliwa kwa Allah subhanahu wa taala kwa hiyo tukirudi makwetu tuwe ni wabalozi wazuri wa kufikisha ile haqi kwa sababu haki ya Allah ni nzito haki ya Allah ni nzito haki ya Allah ni mithili ya kaa la moto ambalo unawekewa katika mkono wako ulikamate ulishike ile hali linakuchoma ile hali linakunguza na ndio maana Allah tabarak wa taala akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila hakika sisi ewe Muhammad tutakubebesha wewe kauli nzito qaulan thaqila kauli nzito wanasema ulama kauli nzito atakayobebeshwa Muhammad ni haki ndio maana akasema al-Imam Hussein ibn al-Fadl rahimahullah ta'ala katika kuitafsiri hii aya akasema la yahmiluhu illa qalbun muayyadun bit-tawfiq wa nafsun muzayyanatun bitawhid qawli nzito hii ya Allah tabaraka wa taala aliyesema kwamba atamwekea Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni haki ambayo hakuna mwenye uwezo wa kuibeba ila yule mwenye moyo ambao ule moyo ambao umepewa tawfik umesapotiwa na Allah kwa tawfik isipokuwa nafsi ile ambayo imepambwa na Allah tabarak wa taala kwa tauhid. Kwa hiyo lazima muda wa kuwa ni haki tuizungumze, tuwaambie watu wetu, tuielekeze jamii yetu, sisi maimamu, sisi walimu wa madrasa, tuiseme haki kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية سميني حكي تكايك ملوين أتكايك وأميني آميني أسيتاكك وأميني ناكفور لكن واجب وكي سمى حقي أكو فالي فالي وموجب ومننا الله سبحانه وتعالى بل كذلك تقفقوة من فهمه حق جوية فضلة مصحابة ومتمويت محمد صلى الله عليه وسلم نوالي ونوكييني نكوى توسي نكوى تكانا بالك وكفرشة فبما مصحابة ووتني مكفار إسفقوة مصحابة وانه أبو ذر الغفاري بلال بن رباح عمار بن ياسر مقداد بن الأسود الحضرمي وليبات ووتني مكفار حيا فيها توافكشي وتويتو ومبالك الكوني أوفو هاسي سبابة الصحابة لنواتوس مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم لكن فيها هو كفرش مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم تتحذرنا وتهاو حيا توافكشي وتويت نالو وكباكي نالو وكشلي لواما وكواهو يسمي هيا فهامو فنبا بنمتومي صلى الله عليه وسلم ametaja makemeo makali kabisa na kwamba wewe utakwenda kuadhibiwa kwa kuificha kwa haki wewe ni shaitani bubu utakuwa ni shaitani bubu pale unapokuwa unashindwa kuibainisha haki amepokea al-Imam al-Hakim an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Mustadrak kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As kwamba anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam man kasama ilma الجمه الله يوم القيامة للجام من نار ييوت يلي أمباي أتيفش إليم لو متهافة أميليمك أو أمزندك ولكونا جوا ولغفلك أمزندوليوا كوهي هكي أمباس وتعنوك نتهافة ألافو كفك كولي وكوابوب أنا سممتون صلى الله عليه وسلم أتكيفش إليم الجمه الله يوم القيامة mtu huyo siku ya kiyama ikifika Allah tabaraka wa taala atamfunga kwenye uso wake kamba dilijani minna kamba ya moto wa jahannam atafungwa mithili ya lijam lijam ni kamba anayofungiwa farasi au ngombe kwenye uso wake kwa wewe kadhalika utafungwa kamba hiyo ya jahannam siku ya kiyama kwa nini kwa sababu umeficha kudhihirisha haki umegoma kuibainisha haki umeogopa kuibainisha haki haki ya Allah hufikishwa pasina kuogopa lawama na ni maneno aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu anasema awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i aliniusia kipenzi wangu bwana mtume sallallahu alaihi wasallama mambo saba ameniusia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mambo saba amarani bihubbil masakin wadunuu minhum ameniamrisha niwapende masikini na niwe na ukaribu nao wa amarani na ameniamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alla as'ala ahadan shay'a ya kwamba nisimuombe yeyote chochote wa amarani na ameniamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallama an aqula bil haqqi walau kana murra niseme haqqi hata kama itakuwa haqqi hiyo ni chungu hata kama haqqi hiyo itakuwa ni chungu haya ni miongoni mwa aliyoamrishwa Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu kwa hiyo sisi tuibainishe haqqi inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tusichelee lawama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema alinijia mimi Jibril anasema Abu Malik al-Ash'ari nilimwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fasa'ada fiya an-nabara wa sawwab akanitazama kuanzia juu mpaka chini mimi nikamuuliza rasul alaihi salatu wasallam ya muhammad ewe muhammad umeamrishwa nini unalingania nini wewe ila ma tad'u kitu gani unachowalingania watu wa amma tanha kitu gani unachowakataza watu mpaka ukapatwa na madhila na misukosuko maneno makali kutoka kwa kufaru quraish kipi kikubwa mno ya rasulullah au kipi kikubwa mno ewe muhammad akasema hakuna kitu zaidi ya kuwalingania watu ila Allahi warrahim, kuwalingania watu kwa Allah, kuwalingania watu kwenye dini, kuwalingania watu katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalingania watu kuishi vyema na koo zao na familia zao, wasije wakakata udugu wao. Kisha akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atatni risalatun min rabbi, imenijia risala, ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fadhiqtu biha dhara'a, ukaninyong'onyeza ujumbe ule kwa uzito wake na kutazama hali ya watu jinsi walivyo, kana kwamba akataka kusita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, ewe Muhammad, latafa'alanna au la yuf'alanna bika, latafa'alanna au la yuf'alanna bika, imma utekeleze hii risala, fikisha ujumbe huu kwa watu, achana na yale ambayo unayachelea, au utaadhibiwa. Kwa nini aadhibiwe? Kwa kusita kuifikisha haki. Kwa hiyo haya ambayo kwamba tuko nayo katika majlisi yetu hii tangu jana mpaka leo hii, katika kubainishiwa fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuoneshwa kwamba wako watu wa ovu ambao wanawatusi na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali sio hilo tu, wanatutusi sisi tunaowapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatukukana sisi tunaowapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatukufurisha sisi tunaowapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si wenzetu katika dini, hatuna ujamaa nao katika dini, wala hatuna ila alaqa ya kidini ambayo kwamba ipo baina ya Waislamu na Waislamu, kama vile Mashafi'i na Mahanafi, kama vile Mahanafi na Maliki, kama vile Malikia na Hanabila. Wao hawapo hivyo, wao wanatukufurisha dhahiri shahidi, wanayasema wazi katika vitabu vyao, wazi kabisa. Mfano, kuna kitabu kinaitwa Ash-Shihabu Thaqib fi Ma'na An-Nasi, kama wanawazuni wao Yusuf al-Bahrani wanamsifu huyu, wanasema ni al-faqihu al-muhaddith. Anatukukana wazi, anasema katika yale aliyoyasema kwenye faslu sadis kwenye kitabu hicho, anasema ayuha al-mudda'i hubba al-wasi wa lam tasmah bi sabbi Abi Bakr wala Umar kadhabta wallahi fi da'wa mahabbatihi ستصلى في غد تبت يداك ستصلى في غد سقرا كيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداه مفتكرا. Ewe mwenye kudai kwamba unampenda Ali, ewe mwenye kudai ya kwamba una mapenzi ya dhati kumpenda Ali, ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر, wakati huo huo huko tayari kumtusi Abu Bakr na kumtusi Umar. Yani kwa wao lazima umtusi Abu Bakar na umtusi Umar. Walam tasmah bisabbi Abi Bakr wala Umar, wakati huo huo huko tayari kumtusi Abu Bakar wala Umar. Kadhabta wallahi fi da'wa mahabbatihi, ana apa huyu Shia, anasema wallahi wewe ni muongo katika madai yako ya mapenzi kumpenda Ali, wewe ni muongo. Tabbat yadak, iangamie mikono yako miwili. Satasla fi ghadin saqara, kesho umuri kiyama utakwenda kuingia katika moto wa saqar. Kwa nini utaingia kwenye moto wa saqar? Kwa sababu huko tayari kumtusi Abu Bakar wala Umar. Anasema wewe umeudanganya, muongo katika madai ya kumpenda Ali, na kesho siku ya kiyama utakwenda kuingia kwenye moto wa saqar. Moto wa saqar ni ule aliyousifia Allah katika Qur'an. Akasemaje? Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lilbashar alayha 19. Moto huu ndio ambao atauingia asiyemtusi Abu Bakar na Umar. Kisha akasema, vipi utakuwa una mapenzi ya kumpenda Amirul Mu'minina ila hali linakuona fi sabbi man adahu muftakira, katika kumtusi wale waliomfanyia uadui Amirul Mu'minin, yani Abu Bakar na Umar. Muftakira, wewe unasita, vipi utakuwa na mapenzi ya dhati kumpenda Amirul Mu'minin ilhali wewe katika kuwatusi waliomfanyia uadui amiri almu'minina Ali, wakampokonya nafasi yake ya khilafa na ukhalifa baada ya rasul alayhi salatu wasalam, wewe na kuona unafika mwisho, akahukumu kwenye hii fasli kwamba ambaye atampenda amiri almu'minina muda wa kuwa anampenda Abu Bakar na Umar, huyo ni kafirun halalu dam wal mal, halali damu yake, halali mali yake. Huyu mwanazuoni wa kishia wanamwita alfaqihu almuhaddith, na kitabu chake kimechapishwa Qum kule Iran. Kwa hiyo hawa na hawa wanaoyafanya yanadhihirisha wazi kabisa hatuna alaka baina yetu sisi ahlu sunna na wao. Haya tuyafikishe kwa jamaa zetu wa nyumbani kwetu. Wa andhir ashirataka alaqrabin, waonye jamaa zako wa karibu. Haya anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na unaambiwa umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, shekhe wetu Abu al-Fadl al-Qasim hafidhahullahu ta'ala tayari ameshafika, na hii maqamu ni maqamu yake. Falyatafaddal mashkuran ma'juran, wa jazakumullahu khairan.